Bildim Allah نور وقود السماوات سبيل. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى Sevgili Habibin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna hürmeten ayağa kalktık. Yerlerimize oturmadan cümlemizi affolunmuşlar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Allah'ım, sevgili Habibin sünnet-i seniyyesini hayatımızdan, aşk ve muhabbetini de gönlümüzden eksik eyleme ya Rabbi. Onun şefaati uzmasına nail-i mazhar eyle ya Rabbi. Onun adına alışkın diller, onun sevgisine hasret gönüller, onun şefaatine muhtaç müminler. Ya Rab, cümlemizi onun şefaatine nail eyle ya Rabbi. Allah'ım, Müslüman doğduk, Müslüman teslim edebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, sevgili Habibin senden nelerin hayrını istemişse biz de onları istiyoruz. Lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi. Nelerin şerrinden sana sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizleri sana layık kul eyle. Habibine layık ümmet gönüllerimizi imanla abad eyledin. Küfür, şirk, isyan, nifak ve şikakla berbat eyleme ya Rabbi. Allah'ım, gönüllerimizde karşılıklı sevgi ve saygı duygularını daim eyle. Bize milletçe, Müslümanca, el ele, gönül gönüle vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, inanan gönüllerin kalplerinde birbirlerine karşı sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetler ihsan eyle ya Rabbi. İnanan gönülleri birbirine düşürme ya Rabbi. Allah'ım, şu cennet vatanımızda birliğimizi, dirliğimizi kaim eyle ya Rabbi. Huzur ve sükunetimizi daim eyle ya Rabbi. Birliğimizi bozmak, huzurumuzu kaçırmak isteyen dahili ve harici düşmanlarımıza fırsatlar verme ya Rabbi. Kurmuş oldukları hile ve desteselerini kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. Allah'ım, acizane yapmış olduğumuz dualarımızı Kâbetullah ve Ravza-i Resulillah'te yapılıp da kabul olunan duaların cümlesine ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel-mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.